Trójka, minęła północ, jest piątek, 10 marca. Jolanta Padlak, zapraszam na seks. Dziękował za solidarność, deklarował współpracę, ale polski rząd Donaldowi Tuskowi wystawił czerwoną kartkę, a podpisu pod konkluzjami szczytu w Brukseli nie będzie. Morderca z Bytowa Leszek P. pod obserwacją lekarzy. W ciągu miesiąca powstanie opinia o stanie jego zdrowia. Na pustyni Atacama strajkują chilijscy górnicy, bo australijski właściciel kopalni chce obniżyć im pensję. Nie gwarantuje bezstronności i neutralności, staje po stronie opozycji. Tak polski rząd charakteryzuje Donalda Tuska, który wczoraj głosami 27 krajów został ponownie szefem Rady Europejskiej. Warszawa nie podpisze więc konkluzji szczytu. Jest bardzo jasne moje stanowisko, że nie będzie przyjętych przeze mnie konkluzji, a więc szczyt nie będzie ważny. Tyle premier Beata Szydło. W mocnych słowach o Donaldzie Tusku już w Warszawie mówił szef PiS Jarosław Kaczyński. Interweniował w polskie sprawy wewnętrzne bardzo ostro i to w szczególnych sytuacjach, w momentach wielkiego napięcia. Sam Donald Tusk dziękował za solidarność, deklarował współpracę ze wszystkimi. Jak wiecie, solidarność była bardzo ważna w moim osobistym i politycznym życiu i wiem, jak wiele znaczy. Wiem, że może to brzmieć jak paradoks, zważywszy na kontekst, ale wasza decyzja pokazuje jedność. Będę pracował z każdym z was bez wyjątku. Tyle sam szef Rady Europejskiej, a obecny szef PO Grzegorz Schetyna ocenia, że wybór Tuska jest wielkim sukcesem Polski, jednocześnie skrytykował działania polskich władz. To, co zrobił minister spraw zagranicznych, premier polskiego rządu, prezes partii rządzącej, to wstyd. I za to chciałem wszystkich w Europie przeprosić. To nie był polski głos. Rano zbierze się też zarząd PO. 3 tygodnie w specjalnym ośrodku w Gostyninie morderca i gwałciciel Leszek P. będzie obserwowany. Przewieziono go tam w celu z aresztu w Starogardzie Gdańskim, gdzie odbywa wyrok 25 lat za zabójstwo nastolatki. Podczas procesu w latach 90. przyznał się do 70 morderstw i zabójstw, ale prokuraturze udało się udowodnić tylko jedno. Leszka P. będzie obserwowało 5 lekarzy, psychiatrzy, seksuolog i psycholog. Potem w ciągu miesiąca przygotują opinię o stanie jego zdrowia, mówi Rafał Terlecki z gdańskiego sądu. Te opinie są wtedy przekazywane wszystkim uczestnikom postępowania. Będą mogli oni głosić zastrzeżenia. Jeżeli będą jakieś zastrzeżenia, to sąd w tym momencie jak gdyby decyduje o wadze tych zastrzeżeń. Albo prosi biegłych o ustosunkowanie się jeszcze dodatkowe, albo uznaje, że być może zastrzeżenia będą niezasadne. Leszek P. w grudniu mógłby wyjść na wolność. Dyrektor aresztu w Starogardzie chce, by trafił do Gostynina, bo jego zdaniem nadal jest niebezpieczny. Całe Chile śledzi od miesiąca strajk 2,5 tysięcy górników największej na świecie kopalni miedzi Escondida na pustyni Atacama. Strajkujący śpią w namiotach. W dzień temperatura dochodzi do 36 stopni Celsjusza, w nocy spada do minus 6. Właściciel kopalni, australijskie przedsiębiorstwo, chce narzucić załodze nowe, znacznie gorsze warunki płacy i pracy. Górnicy zrzeszeni w związku zawodowym zarabiają przeciętnie 2,5 tysiąca dolarów. Australijski właściciel kopalni argumentuje, że wydajność kopalni się zmniejszyła i chce obniżyć płace. Mimo ciężkich warunków klimatycznych na pustyni Atacama górnicy zapowiadają, że gotowi są strajkować jeszcze miesiąc lub nawet dwa. Naukowcy są o krok bliżej stworzenia syntetycznych drożdż. W laboratorium stworzyli kolejną dużą część DNA tych organizmów. Wyniki 7 genetycznych projektów publikuje tygodnik Science. DNA drożdży mieści się na 16 chromosomach. Chromosom to odrębna porcja materiału genetycznego. Człowiek ma ich 46, drożdże 16. Już wcześniej naukowcy stworzyli w laboratorium jeden chromosom drożdży. Teraz przy użyciu specjalnego programu komputerowego wyprodukowali kolejne 5. Sztuczne chromosomy zostały wszczepione do komórek drożdży, które po tym zabiegu rozwijały się normalnie. Zdaniem wynalazców w przyszłości syntetyczne drożdże z wymienialnymi chromosomami mogą posłużyć nie tylko do produkcji lepszego piwa, ale także nowych antybiotyków, mniej szkodliwych biopaliw czy terapii genowych w medycynie. Współautorka badań Sara Richardson dodaje, to także produkcja wegańskiego mleka czy nici pajęczej właśnie w komórkach drożdży, a nie w ciałach krów i pająków. Celem grupy naukowców z konsorcjum SC2.0 jest wyprodukowanie wszystkich 16 chromosomów, czyli całego genomu drożdży. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Relacja naszego naukowego korespondenta kończy serwis Trójki. Dzień nie zapowiada się z pogodą w kratkę, z deszczem, a rano deszczem ze śniegiem, w górach śniegiem. Od 4 stopni miejscami na wybrzeżu, 5 na północnym wschodzie do 9 na południu, a teraz od minus 5 do minus 1 stopnia. I przeważnie tylko na wybrzeżu zachodnim cieplej, tam 4 stopnie. No i proszę uważać na mgły na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dziś nie zwlekając, od razu przystępujemy do pracy. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Do Trójki pod księżycem po roku powraca Łódź, kolebka polskiej awangardy. Od 4 marca Centrum Festiwalowego Życia Teatralnego. Za moment w studiu goście, a to już muzyka Jana Pekaczmarka. Do Łodzi zbliża się bowiem Transatlantyk 2017, czyli Festiwal Jana AP. Hachiko, film bardzo smutny o piesku. A Transatlantyk to kolos, płynie sobie wolno, do Łodzi dopłynie 14 lipca. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych już rozpoczął się w Łodzi 4 marca, ale to też festiwal, który nie spieszy się. Dzięki temu są z nami w studiu przy Myśliwieckiej goście, którzy przyjechali właśnie z Łodzi. Pani dyrektor Festiwalu i Teatru Powszechnego w Łodzi, który organizuje ten festiwal, Ewa Pilawska. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Pani Dominika Łarionow, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, badająca między innymi wspólne teatru i sztuk plastycznych przestrzenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I jedyny w naszym gronie pan, za to praktyk, aktor Teatru Powszechnego w Łodzi, Artur Wójcik. Arkadiusz Wójcik. Dobry wieczór Państwu. Arkadiusz, no Arek, Marek, Arek, to może być, no cóż, nie ma to jak falstart. Proszę Państwa, w teatrze odbywa się coś na kształt seksmisji. Czy w jej efekcie ocaleje choć jeden mężczyzna? To jest takie moje pytanie, chyba na razie retoryczne. Ale myślę, że będziemy o tym rozmawiać, że panie dominują we współczesnym teatrze. Festiwal w Łodzi odbywa się po raz który, pani dyrektor? 23. A my o nim rozmawiamy kilkunasty co najmniej raz. Stali bywalcy wiedzą, ale gdyby było ich coraz więcej, żal byłoby nie przypomnieć. Czego? Genezy festiwalu oraz jego nazwy. Nazwę z przyjemnością podaje pani dyrektor, więc o to poproszę, a o genezę panią Dominikę. No, sztuki przyjemne i nieprzyjemne. Nasz festiwal nazywa się Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Na początku był tylko festiwalem sztuk przyjemnych, a nazwa pochodzi od podziału Szołowskiego, podziału show, sztuk. Bernard Shaw, prześmiewca, ironista, podzielił sztuki na przyjemne i nieprzyjemne. Pani Dominiko? Tak, podzielił je i pani wzięła to za motto i najpierw były sztuki przyjemne od roku 1994. Był tylko na początku Festiwal Sztuk Przyjemnych. Potem się sztuki nam zaczęły problematyzować coraz bardziej, wchodzić w większą komplikację i powstała konieczność przywołania ponownie ducha George'a Bernarda Shaw i powołania festiwalu również sztuk nieprzyjemnych w pełnej nazewnictwie Shaw'a. Także od 2003 roku jest festiwal sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych i myślę, że dobrze oddaje specyfikę teatru, czym jest teatr w tej chwili, bo jest i przyjemny, i nieprzyjemny. No tak, to najprostsza definicja teatru współczesnego. Ale myślę, że w takim gronie ludzi, którzy zajmują się tak zwanym ambitnym teatrem, nie wypada mówić o przyjemności. Ja nieraz ryzykowałam i próbowałam w takim towarzystwie krytycznym młodzieży recenzenckiej mówić o tym, że właśnie spektakl raczej nie należy do tych, które by należało oglądać właśnie w niedzielę z rodziną i tak dalej. I to takie oburzenie zawsze spotykało te moje, oczywiście prowokacyjne występy, bo zdawałam sobie z tego sprawę, że nie rozmawiamy dzisiaj w zasadzie prawie w ogóle o komedii, od czasu do czasu o teatrze muzycznym. No temu pozwalamy, ale to też musi być teatr bardzo taki ambitny, muzyczny. Zdarzają się takie spektakle i w Kapitolu, we Wrocławiu oczywiście i w Gdyni, w Teatrze Muzycznym. No niemniej takim slalomem my tutaj tu w radiu czy w ogóle w mediach przebiegamy pomiędzy tymi spektaklami, które należy uznać za rozrywkowe, a tymi, które należy uznać za właściwe. Ale komedie są bardzo ważne. My, poza tym, że mamy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, to jesteśmy Polskim Centrum Komedii i komedia jest bardzo trudnym gatunkiem, bardzo niestety zaniedbanym. Oczywiście. Mam wrażenie, że w Polsce, że ona stała się takim łatwym źródłem zarabiania szybkich pieniędzy. Bardzo często dyrektorzy, moi koledzy, do których mam często żal, traktują ją wstydliwie. To znaczy w głównym nurcie promocyjnym pokazują spektakle właśnie, o których pani wspomniała wcześniej, ambitne, trudne, gęste, problematyczne. Nieważne, czy one są ważne od strony roboty artystycznej, czy one są istotne w tej przestrzeni. Ważny jest ten przekaz, tak? Tak, przekaz. Przesłanie. Natomiast komedie są traktowane po macoszemu. A tak naprawdę większość teatrów gra Medea, przysłowiowe szalone nożyczki. No tak, ale one zarabiają. No tak, tak, tak. Tylko też myślę, że spowodowaliśmy coś takiego, znaczy my trochę, mam wrażenie, walczymy i jesteśmy w tym bardzo konsekwentni właśnie poprzez powołanie Polskiego Centrum Komedii, poprzez konkurs Komediopisanie, czyli danie zielonego światła dla dramaturgów, aby pisali polskie współczesne komedie z nagrodami, z prapremierami i tak dalej. Nie chcielibyśmy, aby Polska, w Polsce komedia była utożsamiana z farsą i aby była niestety w trudnej estetyce realizowana. Ja na przykład nie mogę się pogodzić z estetyką, która funkcjonuje. Ona jest archaiczna, w złym guście, od scenografii bardzo często, po realizację, po taką manierę, którą, przyznam szczerze, że ja jej nie rozumiem, skąd ona przyszła, bo ani tego nie ma w Londynie, ani tak nie grają Niemcy. A u nas jest jakoś tak przesadnie, jakbyśmy komedię realizowali i adresowali do społeczeństwa, które trochę wolniej myśli. Przepraszam, może delikatnie mówiąc. Tak, tak. Także zapraszamy, jeżeli będą rozmowy o komedii, my absolutnie z wielką radością ale z naszym Polskim Centrum Komedii. Życzę tego państwu, już pani Dominiko, tylko może dopowiem, że rzeczywiście powstało takie wręcz getto komediowe, znaczy na wielkich festiwalach teatralnych nie pojawiają się zupełnie szeroko pojęte komedie, czy spektakle rozrywkowe, bo może takiego należałoby użyć określenia, to jest specjalnie powołany do tego celu festiwal i tylko tam można ewentualnie pojawić się i walczyć o nagrodę, a już z tymi innymi nie bardzo. U państwa oczywiście to jest możliwe. Tak, bardzo proszę pani Dominika Marianów. Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że chyba by trzeba było zacząć od tej kwestii dosyć ważnej, o której pani powiedziała, czyli że teatrolodzy i krytycy omijają słowo przyjemne. Teatr jednak jest jakąś formą, zawsze tak było, dla widza pójście do teatru też się wiązało z pewną formą przyjemności jednak. Nie tylko wzniosłości, chociaż ta wzniosłość jest już prawie starożytno-grecka, ale też trzeba by było zacząć myśleć może o tym, że teatr jest przyjemnością. Znaczy na powrót ewentualnie myśleć, bo jednak ta przyjemność i rozrywkowość kojarzy się z takim negatywnie postrzeganym mieszczaństwem. Czyli, że to jest taki mieszczański teatr, lekka pogarda tutaj w moim głosie, specjalnie została wygrana. Więc, że tutaj idą państwo elegancko ubrani, właśnie ta niedziela, którą wspomniałam, czy raczej sobota, teraz kiedy jest wolna sobota, bo oczywiście nawiązuje do dawnych czasów. Tak. I to jest taki moment w tygodniu, w miesiącu, w roku, bo nie wiem ile razy te rodziny wybierają się do teatru, kiedy właśnie odpoczywa się w teatrze. Ja już uczę się tego 20 kilku lat, że do teatru nie chodzę po to, żeby odpoczywać, tylko po to, żeby przeżyć, przemyśleć, żeby mieć dostać temat po głowie, tak, mieć temat, tak, mieć o czym, właśnie, tak, mieć o czym rozmawiać. Tak, poza tym komedia, wydaje mi się, że Arek? Mamy taką, w teatrze pani dyrektor nas uczy komedii, znaczy nie odpuszcza nam, to jest najciekawsze w tym, że tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że w zeszłym sezonie Tango Łódź by nie powstało bez pomocy domowej, nie byłoby szans, bo tak naprawdę komedia nas uczy tego prawdziwego kontaktu z widownią i uczy nas, że mamy przeprowadzać tematy. Nie, że mamy być śmieszni na scenie, bo wtedy będziemy żałośni. My opowiadamy historię. My opowiadamy historię prawdziwych ludzi z krwi i kości. I o tym nie możemy zapominać. I zawsze mam ten problem, że niektórzy twórcy właśnie tą komedię traktują tak, nie, to jest łatwe. Właśnie nie. Ja uważam, że farsa, komedia jest najtrudniejsza do zagrania. Żeby to było naprawdę prawdziwe, żeby to było z krwi i kości, żeby był człowiek. Tak. A poza jest, tym w komediach mówimy o tym samym, ten sam problem poruszamy, tylko język, którego używamy, jest zupełnie inny, język sceniczny. I kompletnie nikt nas nie zwalnia z odpowiedzialności, z takiego samego podejścia. Znaczy ja w ogóle myślę, że my mylimy, dlatego pojawia się słowo rozrywka, bo to wszystko poszło w bardzo złym kierunku biesiadności, pewnego gustu biesiadnego, który się pojawił wiele lat temu i on bardzo, bardzo zdominował repertuar komediowy w teatrze. W ogóle komedia została unieważniona poprzez to, że ją zaczęto mylić z farsą. Ten czas napływu angielskich fars, których wcześniej nie było, pamiętamy te czasy, kiedy chyba tylko Teatr Współczesny w Warszawie, Maciej Englert jakimś cudem miał zgodę i konieczne dewizy, żeby płacić za tantiemy, więc wystawiał, czego nie widać, Freina, Jak się kochają w niższych sferach, Ekborna i szereg ważnych tekstów. Wtedy przyjeżdżała cała Polska, żeby oglądać. Później szczęśliwie po 1989 roku mieliśmy wszyscy dostęp i mogliśmy sięgać po te teksty. I tutaj gdzieś nastąpiło pęknięcie, wydaje mi się, właśnie w guście. Gdzieś nam się wymknął gust. To jest jednak wina po stronie twórców. No ale powoli, powoli będziemy nad tym pracować, tak jak nad naszym festiwalem, który na początku właśnie był przyjemny i wyszedł dokładnie z przestrzeni spektakli niewymagających. Bo tak naprawdę jak można było powołać festiwal, który nie miał w ogóle dotacji? My mieliśmy hotel Urzędu Miasta Łodzi nieodpłatnie i to było wszystko. A wiedzieliśmy, że taki festiwal jest konieczny, niezbędny. Ja miałam wewnętrzne przekonanie. To był też szczególny czas dla powszechnego. My byliśmy w dużym kryzysie ekonomiczno-finansowym. To było 2-3 lata po tym, jak pani Izabela Cywińska, ówczesna minister kultury w rządzie pana Tadeusza Mazowieckiego, sklasyfikowała teatry w Polsce ABC. Teatr Powszechny otrzymał kategorię C. My jeszcze tam nie pracowaliśmy, ja na pewno, a Arek to już w ogóle, pan Arek Wójcik. Ale ja przyszłam do Teatru Powszechnego właśnie w takim momencie, kiedy on wywalczył, że go nie zlikwidowano, że nie został zmieniony w scenę impresaryjną. Natomiast bardzo trudno jest podnieść się z kolan środowiskowego patu, gdzie wszyscy wskazują palcem, a to słaby teatr, to słaby teatr, to słaby teatr. Więc ten nasz festiwal powstał w momencie, kiedy nikt nie wierzył w ten teatr, kiedy nie było środków, kiedy podnosił się z dużej depresji, kiedy nie miał repertuaru. I bardzo chciałam, żeby pojawiło się wydarzenie. Może nadużywałam nawet na początku słowa festiwal, bo prezentacja spektakli była w dość dużych odstępach, kilkutygodniowych, miesięcznych, dwumiesięcznych. Bardziej działalność impresaryjna, można powiedzieć, to była. Aby też zbudować zainteresowanie wokół Teatru Powszechnego pewnych elit. Zacząć snobować, pokazywać ważnych polskich aktorów, ale w repertuarze nieskomplikowanym. I to jest taka podobna droga jak z komedią. Po iluś latach właśnie, no, o czym mówiła pani Dominika, ten nasz termin, tytuł sztuki przyjemny zaczął nas bardzo uwierać. Wielu twórców, pamiętam, kiedy zaprosiłam po raz pierwszy w historii teatru powojennego do Łodzi Teatr Narodowy, chyba ze szkołą żon w reżyserii Jana Englerta, jeszcze za czasów dyrekcji pana Jerzego Grzegorzewskiego. Jerzy Grzegorzewski rozmawiał ze mną wówczas w naszym bufecie teatru. Mówi, ale niech pani tytuł zmieni, bo tak, jakoś tak to źle brzmi, że przyjeżdżamy na festiwal sztuk przyjemnych. Nie wiem, festiwal dobrego teatru, festiwal ważnego teatru, ale to dość pretensjonalne. Znaczy tak unoszące, ale wiemy dokładnie, w zły sposób. Nieinteligentny. Szukaliśmy, ja nawet rozpisałam konkurs w środowisku. Mówiłam, słuchajcie, jak ktoś ma dobry pomysł, bardzo proszę, zbieramy. Ale wróciliśmy, uznałam, że jednak lepiej zaryzykować z żartami na temat nieprzyjemnego festiwalu. No tak, tak, tak. Wrócić do szoła. Bo tutaj rzeczywiście trzeba pewnej takiej ostrożności i takiego inteligentnego takiego podejścia do sprawy, bo teraz zaczęłam sobie przypominać te spektakle, które tworzone są przez tak zwany ambitny teatr, zaangażowany, krytyczny, jak zwał, tak zwał, w którym śmiałam się najbardziej, bardziej niż podczas oglądania jakiejkolwiek komedii w swoim życiu. Bardzo dawno temu opis obyczajów Mikołaja Grabowskiego, jeszcze mówię o tym pierwszym. Tak. Przepraszam, tracę głos. O tym pierwszym opisie obyczajów. Sam tekst, który no, powodował, że śmialiśmy się oczywiście sami z siebie, ale jeszcze zrobił... w tamtym czasie. Tak, w tamtym czasie. Tak. I przelatujemy teraz 15-20 lat. I co? Jan Klata, który ma niewiarygodne poczucie humoru i w nim cenię to najbardziej, że potrafi niezwykle bolesne, trudne sprawy pokazywać z takim dystansem, z takim bagażem, potencjałem komizmu, że właściwie no, ja już nie potrzebuję oglądać niczego weselszego, mimo że to wcale nie są, jak sprawa D'Antona na przykład, zabawne teksty w tym przypadku Przybyszewskiej i tak dalej. Więc to też jest kwestia właśnie tego, jak my podchodzimy do życia. No, reżyserzy jednak współcześni są strasznie serio I tutaj Jan Klata i Monika Strzępka może wybijają się, prawda, pani Moniko, pani Dominiko? Tak, tak. Ja właśnie bym powiedziała, żeby tu Monika Strzępka, co zresztą tegoroczny festiwal zaczęliśmy od Triumfu Woli, spektaklu, który rozbawił publiczność. To było bardzo... dla mnie przynajmniej ciekawe doświadczenie, jak zobaczyłam publiczność, która prawie żeby zaczęła tam tańczyć pod koniec. Tak pełnego teatru i zresztą na tym festiwalu zawsze teatr jest pełen. Ale tak na takiej energii bijącej ze sceny, co zresztą sami aktorzy po spektaklu mówili, że tak. Też to dla nich było niezwykłe doświadczenie. Też wydaje mi się, że to świadczyło, szczególnie ten początek w tym roku, że festiwal wychował sobie publiczność i że publiczność przychodzi do teatru po przeżycie, nie tylko po rzeczy, nieważne, czy jak je nazwiemy, czy przyjemne, czy nieprzyjemne, czy pytania, czy coś, ale przychodzi po wielkie przeżycie estetyczne. To jest ten cel, po co przychodzi ta publiczność i ten spektakl, tak zabawny momentami, ale też dotykający różnych rzeczy, wspaniale się wpisał na początek tego festiwalu. Jest to początek, aż ciarki przechodzą, co będzie dalej. Myślę też, że, bo tutaj tak pani mówiła o początkach tego festiwalu. Dla współczesnej, może z dzisiejszej perspektywy, to trzeba się naprawdę cofnąć do tego 94 roku, zobaczyć też miasto, bo to jest też bardzo ważne, bo to jest... Kontekst. Kontekst miasta. Że to, co zrobiła pani dyrektor Pilawska, to jest przede wszystkim pokazała w mieście teatry repertuarowe. Pamiętajmy, że wtedy to był okres niezwykłego odrodzenia się alternatywy i tam te teatry się spotykały, jeździły, ale teatry repertuarowe tak często nie jeździły, czyli publiczność łódzka tak bardzo nie oglądała Teatru Starego, nie widziała Teatru Narodowego. I to, co zrobił festiwal, to jest to, że przywiózł do miasta teatry z aktorami z całej Polski. I że publiczność przychodziła oglądać początkowo na pewno. Zresztą kiedyś przy okazji jakiejś rocznicy festiwalu miałam przyjemność rozmawiać z panią dyrektor i pani zwróciła wtedy uwagę na to, że pierwsza publiczność to była publiczność, która przychodziła zobaczyć gwiazdy na scenie. A dopiero z czasem publiczność zaczęła też zmieniły się obsady aktorskie. Niekoniecznie zobaczymy w spektaklach osoby znane z seriali, aktorów znanych z seriali, ale publiczność przychodzi do teatru i też to jest festiwal, to jest też uważam bardzo dobry pomysł, że juror, bo każdy festiwal musi mieć jurora, tak? No jeżeli jest konkurs, to tak. Tak. Tu ten juror jest specyficzny, bo tym jurorem jest widz, który przychodzi i musi głosować. I na początku to głosowano na najprzyjemniejszą aktorkę i najprzyjemniejszego aktora. A teraz się głosuje po prostu na najlepszą aktorkę, najlepszego aktora i głosuje cała publiczność. I stoją urny. I to jest naprawdę, widać to pod koniec festiwalu, jak zaczynają się te kuluarowe rozmowy, na kogo zagłosowałem, a kto. I to są już wybory bardzo świadome w tej chwili. To nie wygrywają celebryci czy gwiazdy. Wygrywają naprawdę aktorzy, którzy w tym kontekście w Łodzi przez ten tydzień, dwa tygodnie w tych kilku spektaklach wybili się, czy naprawdę porwali publiczność. Uwaga, w tym roku, jeżeli państwo zagłosują na aktorów z Narodowego Starego Teatru, czyli na aktorów grających w Triumfie Woli, zagłosują zarazem na aktorów serialowych, bo przecież w tym programie już po raz któryś będę wspominała wspaniały serial Artyści Moniki Strzępki. No, przezabawny oczywiście, tak. A zarazem bardzo mądry. Tak. No i przecież i Marcin Czarnik, tak, i Dorota Segda, no, przepraszam, że ja w tej kolejności, no, ale Marcin Czarnik grał główną rolę. Dyrektora. Tak, dyrektora. Tak więc jest szansa, że tutaj pokryją się te dwa pola, tak? Tak. Aktora dobrego z aktorem serialowym, ale nadal jeszcze nie celebrytą. I to jest ciekawe zjawisko. Tak, ale to serial, do którego się tęskni, ja powiem pani z ogromną przyjemnością. Następnego dnia po emisji ostatniego odcinka zadzwoniłam do Moniki Strzępki, gratulując im obojgu. I naprawdę i Pawłowi Demirskiemu. Taką przyjemność. Tak, właśnie, przepraszam, użyłam skrótu, i Pawłowi Demirskiemu. Gratulując, miałam wielką przyjemność. Inteligentne, ważne, bolesne. Powiedziałam nawet, o mnie ten serial był. bo myślę, że wielu dyrektorów teatru. Dokładnie. Tak. Mechanizmy są takie same. Kopiuj w klej. Fantastyczne, a przy tym też dający jakąś nadzieję, myślę, dużą, która jest w naszym środowisku nieustająca, połączona z entuzjazmem. Tak, inauguracja festiwalu była niezwykła. Kiedy byłam na premierze Triumfu Woli 31 grudnia, 2 stycznia chyba zadzwoniłam do Jana Klaty. Bo to sylwestrowy był. Tak. Ale musiałam chyba do 10 stycznia zamknąć, czy 15, repertuar festiwalu naszego. I wiedziałam, że chciałabym, żeby ten spektakl otworzył festiwal. Także dziękuję, że dyrektor Jan Klata tak ułożył swój repertuar, abyśmy mogli połączyć nasze cele. Natomiast udało im się stworzyć wspólnotę, co jest znaczy odczuliśmy, że jest to nam wszystkim niezwykle potrzebne, że jest taki moment, już bez oceny, na ile ten spektakl jest optymistyczny, a na ile nas łowi i na ile jest przewrotny. No właśnie, bo Wyspa Prospera chyba jest iluzją. No tak, bo to takie nawiązanie tak. tekstem Pawła Demirskiego do Burzy Szekspira. Tak. I właśnie nawet pewien wątek ze spektaklu Burzy Krzysztofa Warlikowskiego został wykorzystany, tak, bo tam też była katastrofa nie na morzu, tylko samolotowa. Tak? No ale to może za dużo tych dygresji. Bardzo państwa przepraszam, że tak wodzę na pokuszenie, ale no, to jest ciekawa historia i tego festiwalu, i w ogóle takiego fenomenu, takiego święta teatralnego jeszcze przed sezonem festiwali, bo zaraz po zakończeniu państwa festiwalu zaczną się nasze warszawskie spotkania teatralne i potem już będzie fala cała tych festiwali aż do późnego lata, no, po festiwal szekspirowski w Gdańsku. Ale jeszcze jest taki jeden moment, jeden link, bo wspomniała pani dyrektor o tym, że w takim trudnym momencie pani dyrektor powoływała ten festiwal do życia, ale to był w ogóle trudny moment dla teatru. To nie tylko teatr powszechny. Tak. Początek lat 90. to był czas kryzysu w polskiego teatru. I w kulturze. Myśmy po prostu szukali dla siebie ścieżek, nowych otwarć, tak? Nowych wyjść i tak dalej, i tak dalej. Po 89 roku to był taki dobry ferment, ale no teatr w tamtym czasie niczego wielkiego nie stworzył. No był na szczęście Krystian Lupa, był na szczęście Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki. No, czyli no, powiedzmy, że te filary, na których spierał się teatr już od jakiegoś czasu współczesny. Także dobrze, że właśnie w tamtym momencie, że jeszcze zdążyła pani dyrektor przed tym granicznym pokazem Bzika Tropikalnego w TR Warszawa Grzegorza Jarzyny, że już później było coraz lepiej w teatrze współczesnym. No, oczywiście już szyję teraz bardzo takimi grubymi niciami. Ale to prawda, pojawił się Jarzyna, pojawił się Warlikowski. Zaczęli się pojawiać. Coraz bardziej pojawiał Warlikowski, bo Jarzyna dopiero zaczynał. Tak. Pani Dominiko, Warlikowski w Poznaniu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Bzik też był na festiwalu. Tak, to prawda. Jako przyjemny spektakl. Zdecydowanie. Ja go wspominam jako bardzo przyjemny. Kolorowy. Kolorowy, piękny. Emocjonalny taki. Tak. Dynamiczny. Tak, tylko chciałam przypomnieć, że tą zmianę festiwal też odnotował. O właśnie, no, ale grunt już był przygotowany. Bo już festiwal był, a gdy pani dyrektor wystartowała po tej granicy, no to trzeba by jeszcze przez parę lat się jakoś tak odnajdywać. Tak, także oczywiście, niezależnie od sytuacji transformacji, którą wszyscy odczuliśmy i wszyscy byliśmy w tej, jedni się, znaczy szybciej odnajdywali, wszyscy byliśmy szczęśliwi, ale istotnie gdzieś to ten nowy stan był w sztuce odczuwalny. Ja dobrze wspominam tamte czasy. Ja uważam, też, że to był fantastyczny, naprawdę. Fantastyczny początek. To jeszcze i kontekst łódzki, i kontekst teatru powszechnego był szczególny, bo jednak niewiele teatrów w Polsce otrzymało kategorię C i to było wyjątkowo bolesne wówczas. No ale szczęśliwie jesteśmy przy 23 edycji. Możemy powiedzieć, że ta praca, wydawałoby się, że wtedy ona się powinna zawalić w jakimś momencie, bo nie można prowadzić festiwalu bez dotacji albo ze znikomą dotacją, na przykład z 50 tysiącami. W tej chwili mamy milion, ale to jest sytuacja od kilku lat. Ale wciąż za mało, żeby ta międzynarodowość na przykład festiwalu mogła być taką bardziej soczystą. To prawda, bo oczywiście trudno jest mi podjąć decyzję, żeby zapłacić kilkaset tysięcy za prezentację jednego spektaklu, na przykład z Austrii. I takiej decyzji nie podejmę. Ale podjęła pani dyrektor inną decyzję i w związku z tym nadal jest międzynarodowy. Tak, tak. To znaczy? Bo nie chciałabym zrezygnować z rozwoju naszego festiwalu. Zaprosiłam Lodowy Wiatr w reżyserii Schillinga, spektakl z Burgtheater. Wydaje mi się, że jest to jeden z ciekawszych spektakli mówiących o współczesnej Europie, o właśnie o Europie po transformacji, o tym, co się z nami stało, o tym, czego się boimy, w bardzo prosty sposób ten spektakl opowiada na przykładzie dwóch rodzin, węgierskiej i niemieckiej, dawnej NRD-owskiej, która już sobie dobrze ze współczesnością radzi, z tym, co się z nami stało, a zarazem z lękiem, jaki jest w nas przed uchodźcami. No właśnie, ale względy ekonomiczne spowodowały, że bardzo chciałam pokazać ten spektakl, ale nie mogłam w pełnym brzmieniu. Zaproponowałam dyrekcji Narodowej Sceny Austriackiej, abyśmy zarejestrowali, i koledzy z Burgtheater zarejestrowali ten spektakl bardzo profesjonalnie przy użyciu czterech kamer. Sława Lisiecka dokonała przekładu. Przyjeżdża reżyser, aktorzy, dramaturg, czyli tamtejszy dyrektor artystyczny. Osoby współpracujące i po spektaklu odbędzie się spotkanie, które poprowadzi Łukasz Drewniak. I mam takie głębokie poczucie, że jakaś forma, najbardziej doskonała, jeżeli zapis może być doskonały, będzie zaprezentowana. Kiedy? 14 marca. To chyba we wtorek jest. Tak. Troszkę wybiegliśmy. Tak. Miało być chronologicznie, także tak założyłam, że to taki porządek może państwu ułatwić słuchanie nas. No ale dobrze, to jest na razie jeszcze ekspozycja, mimo że trwa ona już prawie 40 minut. To jeszcze dodajmy, że jedna jest cecha, która wyróżnia, no charakteryzuje, może tak powiedzmy, państwa festiwal, to, że mają państwo motto, czyli hasło, czyli temat, czy no wszystko jedno. W każdym razie coś takiego, co porządkuje myślenie, jakoś podpowiada tropy. I w tym roku to... Awangarda jako stan umysłu. Ale to nie jest tak, że ja ustalam hasło. Nie. Ja... Ale skąd ono się bierze? Układam repertuar, a później staram się, abyśmy skupili się, twórcy, uczestnicy festiwalu, tworzymy panele z kolegami i zastanawiam się, jaki temat jest dla nas szczególnie istotny. To nie jest tak, że wymyślam temat i teraz ten spektakl, tak, a tamten nie. Nie, to byłoby absurdalne. Nie, to miałam na myśli, tylko że już w trakcie trwania festiwalu, kiedy państwo mają takie motto czy hasło, mają też taki rodzaj przewodnika, no nie wiem, myślowego po. I to się jakoś potem kumuluje podczas trwania seminarium na przykład, tak? Tak. W tym roku będzie jedno seminarium? Czy więcej? Będą dwa. Pierwsze to będzie wstępem niejako do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli prezentacji spektaklu z Austrii. Poprowadzi je Łukasz Maciejewski w temacie teatr na DVD czy na żywo. Mm-hmm. Okazuje się, że jest to bardzo ciekawy temat, który zgłębiają nie tylko naukowcy i teoretycy, ale również praktycy. Oczywiście nie mam na myśli teatru poniedziałkowego, teatru telewizji, który był swego czasu fenomenem na skalę światową i eksportem Polski. Naprawdę były złote czasy teatru telewizji. Tylko teatru, który pojawia się w internecie. Czy możliwość tak łatwego przekazu jest formą, która zniszczy teatr? Oczywiście nie zniszczy go. Oto jestem spokojna. Niemniej jednak różne wizje są upowszechniane. I to będziemy starać się zgłębić, dyskutować zarówno z praktykami, jak i teoretykami teatru. Drugi panel przygotowuje profesor Kluszczyński w temacie awangardy. I o tym sobie porozmawiamy za jakiś czas. Może ja teraz jakoś uruchomię jeszcze pana Arkadiusza w brzmieniu pełnym Wójcika, bo nie chciałam, żeby czuł się wykluczony, mimo że jestem jednym z ostatnich mężczyzn w polskim teatrze. To są oczywiście żarty, ale no, już jedną reżyserkę wymieniliśmy i będzie ich więcej, tak więc coś jest na rzeczy. Zapytam pana Arka o to, od jak dawna pan związany z teatrem, z festiwalem, jak długo pan obserwuje? To jest skomplikowana opowieść, ponieważ jako aktor jestem związany od 6 lat, aha, a z teatrem powszechnym jestem związany tak naprawdę od 15 lat, ponieważ któregoś dnia postanowiłem w liceum, że przyjdę do teatru i tak zostałem. I nie ukrywam, że teatr powszechny jest taką... Znaczy ja sobie chyba nie wyobrażałem w pewnym momencie, jak już skończyłem szkołę teatralną, że będę gdzie indziej pracować. I ten teatr mnie wychował. I nie tylko wychował mnie przez... Właśnie wychował mnie i repertuarowo, tak jak pani dyrektor budowała teatr, i festiwalowo. Ja pamiętam swój pierwszy festiwalowy spektakl, Kto się boi Virginia Woolf. I tak naprawdę wiem, że te wydarzenia tego teatru mnie ukształtowały, że już idąc do szkoły teatralnej, tak naprawdę wiedziałem, w którym kierunku trzeba podążać. I za to jestem bardzo wdzięczny i to, że tak naprawdę ja wiem, że jestem na przykład jako aktor od 6 lat bardzo świadomie prowadzony przez panią dyrektor. I tak mam wrażenie, że moi koledzy wszyscy to samo mamy odczucie, że my mamy zadania, ale zadania po to, żeby dalej w następnych sezonach jeszcze bardziej się rozwijać. I w ten sposób powstaje zespół. I wydaje mi się, że to jest niesamowita wartość. I ta wartość jest we mnie tak budowana od 15 lat i jakoś nie mam ochoty stąd, że tak powiem, znikać. Wręcz przeciwnie, chcę więcej. Ja jeszcze tylko może dyrekcja dodam. Słyszy. Bardzo dziękuję. Tak. Dodam tylko, że pan Arek, w naszym teatrze jest bardzo rozwinięta edukacja teatralna i pan Arek miał jeszcze jako bardzo młoda osoba, teraz jest młody, a jako bardzo młody chyba jeszcze licealista czy student, licealista chyba, swój teatr, cenzura i zajęcia z tą grupą prowadził w naszym teatrze przestrzeni edukacji teatru. Tak chyba było, tak? Tak, tak. To najpierw się zaczęło od teatru cenzura. Ale to też ta edukacja, która w tym momencie, bo razem z Andrzejem Jakubasem prowadzimy bardzo dużą ilość warsztatów, to też jest taki element naszego teatru, który we mnie został. To znaczy wiem, że tym młodym ludziom możemy pokazać, z którymi pracujemy, że teatr jest czymś więcej. I to jest fantastycznie, że się zbliżamy do nich, że możemy być coraz bliżej, że ta rozmowa nie polega tylko na tym, że wychodzimy na scenę, gramy i koniec, ale po spektaklu czy przed spektaklem prowadzimy warsztaty i dalej tak naprawdę się uczymy tego zawodu. I to jest fantastyczne, że tak naprawdę każdy dzień mój w teatrze to jest przygoda. To piękne. To bardzo dziękuję. To może zamkniemy już tę ekspozycję, już teraz prawie 45 minut trwającą. Towarzyszy nam dzisiaj Jan A.P. Kaczmarek i oto kolejny jego utwór z filmowy oczywiście, z tych, które wybrałam na tę noc. Na fortepianie Leszek Możdżyr. Muzyka do filmu Janusza Kamińskiego, Zagubione dusze. A to jest łódzkie wydanie Trójki pod Księżycem. Słowo film w kontekście Łodzi nie jest egzotycznym słowem. W studiu Trójki goście z Łodzi. Pani dyrektor Ewa Pilawska, przypominam, Dominika Marionow oraz pan Arkadiusz Wójcik. Jeden pan jest wśród nas. I zanim o jubilatce awangardzie porozmawiamy, to poproszę jeszcze o dopełnienie wspomnień, jak zaczął się festiwal. Czyli już wiemy, że Triumf Woli i wielkie wow w teatrze. Tak. Czyli świetne przyjęcie. Tak. Znakomite przyjęcie, tak jak chyba Mike Urbaniak napisał, że sala była wypełniona do tego stopnia, że ściany były oklejone. Na podłodze nie było miejsc. Ciekawe, co strażak na to. Sprzedaliśmy, zgodził się, że, okay. Pod warunkiem, że nie będziemy dostawiać krzesełek. Poza tym była zwiększona ilość strażaków, więc byliśmy, mieliśmy w pełni profesjonalną opiekę. Byliśmy bezpieczni. Moi koledzy sprzedali jakąś ogromną ilość wejściówek i aktorzy w spotkaniu już z publicznością po spektaklu dziękowali, bo mówili, że to naprawdę wielki wyczyn, żeby 3,5 godziny wystać. Nie było krzesełek, tylko były miejsca stojące. To spektakl, który był chyba nam wszystkim bardzo potrzebny, bo dał nam tematy właśnie w inteligentny sposób, zostawił nam zadania, a przede wszystkim powiedział o podstawowych rzeczach, że jesteśmy, możemy się różnić kolorem skóry, wyznaniami, ale jesteśmy ludźmi, jesteśmy sobie niezbędni. Jeśli nie będziemy trzymać się razem, nic z tego nie będzie. Życie jest bardzo krótkie, a użyli twórcy bardzo prostego, a zarazem inteligentnego pomysłu, przywołując historie autentyczne. To daje niezwykłą siłę, kiedy oglądamy historię kobiety, która pierwsza wygrała maraton. Jak Dorota Segda kiedy Dorota Segda opowiadała nam, jak za każdym razem powtarza tekst i czyta ten fragment, kiedy ci mężczyźni dobiegają do niej, ochraniają ją i biegną z nią, dostaje dreszczy i wzruszenia. Nie zdradzę chyba, jeżeli powiem, bo Monika Strzępka mówiła to publicznie na spotkaniu z widownią, że ona ma za każdym razem również chwilę silnego wzruszenia. Trudno jej opanować łzy. Bardzo potrzebne nam było takie spotkanie, taki spektakl i on właśnie, o czym rozmawialiśmy na początku, porusza równie istotne tematy, tylko używają innych środków, tych wydawałoby się przystępniejszych. Mm-hmm. Znakomite przyjęcie. Owacja tak długa, że mieliśmy wrażenie, że to się nie zakończy. Kilkunastominutowa, na stojąco bisowali, a później niekończące się spotkanie. Naprawdę. Noc była nieprawdopodobna. Tak, przyjemny, przepraszam, z nieprzyjemnym w jednym. To jest taki, powiedziałabym, kluczowy, czy taki klasyczny dla tego festiwalu spektakl. Tak, to jest moje marzenie Polskiego Centrum Komedii. To jest właśnie ten kierunek. Tego poczucia humoru. Przerwałam, pani dyrektor, przepraszam. A to może ja zapytam, bo pewnie wybiłam panią dyrektor już z tego myślowego ciągu. Następny spektakl, który otwierał następnego dnia, czyli 5 marca, też przyjechał z Krakowa, tyle że z Teatru Łaźnianowa. Tak, wszystko o mojej matce. Bardzo odmienny, biegunowy spektakl, bardzo osobisty, bardzo tytuł trudny. Tytuł zaczerpnięty z Almodóvara. Tak. I chyba kobiety też, imiona i pewien rys tych bohaterek. Mam na myśli ich fizyczność, kostium, to takie znaki bardzo głęboko zakorzenione w twórczości Almodóvara. Wydaje mi się, to spektakl, który no właśnie, oglądając go, zastanawiałam się nad możliwością, prawem przekraczania granic, bo jednak on jest bardzo osobisty. Jest to historia zarówno reżysera, jak i aktora. Obaj stracili matki. Obie umarły na raka. I Paweł Śpiewak ciągu roku, tak? W ciągu roku. To też. Tak. Obaj się przyjaźnią bardzo od wielu lat, współpracują ze sobą. Właściwie chyba Michał Borczuch nie reżyseruje innych spektakli. Tak. Tekstów, no bo mówimy o reżyserze i jego dramaturgu. Ale ja mówię też o aktorze, który opowiedział swoją historię śmierci swojej matki i Michał Borczuch jako reżyser. A tekst napisał Paweł Śpiewak, który tę historię wysłuchał, i powstał na podstawie, z jednej strony inspirował się filmem Almodovara, a z drugiej strony ta historia, którą obejrzeliśmy, Wszystko o mojej matce, w reżyserii Michała Borczucha, jest oparta na faktach, na doświadczeniach dwóch młodych mężczyzn. Jeden stracił matkę, mając 18 lat, w czasie, kiedy zdawał maturę, pomiędzy pisemnym z języka polskiego a biologią, a drugi w wieku 7 lat. I te strzępy pamięci, które odtwarzali, znakomity spektakl, bardzo wielopoziomowy, wielotematyczny, pozostawiający nas długo. Tak, dwa pierwsze dni festiwalu, dwa spektakle z Krakowa i dwa bardzo różne spektakle. No i teraz już o awangardzie. Łódź jest kolebką tej awangardowej sztuki, poezji, natomiast Kraków. I tutaj należałoby się podzielić z Krakowem droga Łodzi. Niemniej to stulecie. No właśnie, o co tu chodzi, pani Dominiko? O co chodzi? W Łodzi mamy awangardę, czy mieliśmy. Myślę, że Łódź też jest specyficznym miastem, dlatego że Łódź była miastem w latach 20. i 30., do którego przyjechali awangardziści, tak jak Władysław Strzemiński, którzy dostrzegli, że w tym młodym mieście można stworzyć, jest to dobre pole do zainicjowania nowej sztuki. Młode miasto, młodzi ludzie, klasa robotnicza, pamiętajmy, że ta awangarda wtedy była trochę lewicująca, nawet więcej. I stąd myślę, Łódź jest tak utożsamiana, bo Strzemiński dostał nagrodę w latach 30. miasta Łodzi. Też rozpoczął jakby kuratele nad istniejącą już zaproszoną krakowską, żeby nie było, kolekcją sztuki państwa Bratoszewiczów, która przyjechała z Krakowa do Łodzi jako donacja. I Strzemiński postanowił dołożyć do tej kolekcji sztukę współczesną i w ten sposób powstało Muzeum Sztuki, które mamy do tej pory, gdzie pierwszym dyrektorem był Lwowiak Marian Minich, potem Ryszard Stanisławski, Jaromir Jedliński, a teraz jest Jarosław Suchan, który zainicjował Rok Awangardy, gdzie Łódź się dzieli z Krakowem i z Warszawą, także to nie jest tak, że Łódź wszystko zagarnęła dla siebie, dzieli się. Myślę, że taki rok był potrzebny, bo powstaje pytanie podstawowe i myślę, że to pytanie zostanie zadane w trakcie tego festiwalu. Czym jest awangarda i gdzie ona teraz jest? Czy jest to pojęcie, które jest zamknięte do pewnych ruchów artystycznych, które były w XX wieku? Czy teraz może mamy gdzieś nową awangardę? Do tego może powrócimy, ale ja jeszcze do tych początków, jeżeli pani pozwoli, pani Dominiko, bo jednak to stulecie sugeruje, jakoby rok 1917 był takim rokiem założycielskim. No wiadomo, że wtedy była wyeksponowana owa słynna fontanna Duchampa, ale no to za granicą. A rozumiem, że ten rok awangardy jest, no jednak dotyczy głównie Polski. Myślę, że dotyczy Polski, ale nie możemy troszeczkę Polski wyizolowywać. Nie, naturalnie, że nie. Tylko dlaczego polskiej awangardy stulecie? Bo tego sobie jakoś tak nie powiedzieliśmy. Już powtarzamy to po raz który, że to jest rok awangardy i stulecie. Ale jakoś te źródła... No tak, no można powiedzieć, że Strzemiński przyjechał dopiero w latach 20., ale no to nie jest tak. Ta awangarda się pojawiała, pewne ruchy awangardowe się pojawiały wcześniej. Pewne znamiona widać też troszeczkę może wcześniej. Pytanie, gdzie się ta awangarda zaczyna? I to jest zawsze pytanie dyskusyjne. Czytałam dosyć niedawno bardzo mądry tekst Mieczysława Porębskiego z roku 81, gdzie Porębski pytał się, gdzie się zaczął wiek XX. I stwierdził, że wiek XX zaczął się w połowie wieku XIX. Wyprowadził całą to, jak on to powiedział, stulecie, cyberstulecie, on już wtedy mówił o stuleciu technologicznym, dostrzegając, że to jest ten rys, który świadczy o tej nowoczesności, nowej sztuki. Więc gdzie się ta sztuka zaczęła, gdzie się w Polsce zaczęła? Myślę, że każdy wielbiciel różnych artystów dostrzeże, niektórzy już dostrzeżą w młodej Polsce, a myślę, że badacze romantyzmu by uznali, że nieciągłość dramaturgiczna dziadów jest też początkiem myślenia awangardowego i myślenia o widowisku zupełnie inaczej. To jest to też początek od myślenia Mickiewicza. Więc tak naprawdę, gdzie jest ta awangarda? I to stulecie jest dosyć umowne. No właśnie. Myślę, że tu była ta kwestia rewolucyjności, która jest immanentnie wpisana w awangardę, że ona jest, musi się być rewolucyjna. Musi coś burzyć, żeby coś budować, musi być tą awangardą w końcu. No, ale to jednak nie ta rewolucja chyba zaważyła na... No, na to, co się wydarzyło. Rzeczach, mówimy o 1917 roku, bo to mnie tak zaczęło trochę kusić do pogłębiania tematu, gdzie jest ten moment, który no, upoważnia nas do tego, żeby tak hucznie obchodzić ten rok jako rok awangardy. Kto jeszcze chciałby z Państwa w studiu? Może pani dyrektor ma jakąś własną teorię na ten temat? Na temat awangardy. Mówię na razie o genezie, bo o tym, co dzisiaj, to porozmawiamy w następnym, że tak powiem, rozdziale naszego spotkania. Mam nadzieję, że seminarium, które przygotowuje profesor Kluszczyński, da nam odpowiedzi na wiele pytań, bo goście, których zaprosił, są niezwykle interesujący, a temat awangarda, teatr i cała reszta, czyli będziemy podejmować problematykę przeobrażeń formacji.